is waar steeds gebleven, het noodlot dat straf zo breed. Vraag nooit was dat nodig, dat is overbodig, verzwaart hoogstens maar je leed. Weet een moeder tegen slag te dragen, verrukkel en jezelf niet tot slagen. Loop nooit hier de kook met je tranen, en breng ze terug als het moet. Een ander die lacht om je tranen, want je leed doet meest een ander goed. Loop nooit dus te koop met je tranen, verberg met een lach het verdriet. Toon en erkt en alle tijden enkel maar de mooie zijde. Je plezier, je voorspoed, maar je tranen niet. De een wordt getroffen, de andere blijft boffen, dat zie je toch elke dag. Die slechte vaak deed je, die loopt alles mee hier, de goede die treft de slag. Dat is het raadsel in het leven, dat steeds onopgelost gebleven. Loop nooit hier te kopen met je tranen, en dring ze terug als het moet. Een ander die lacht om je tranen, want jouw leed doet meest een ander goed. Loop nooit dus te koop met je tranen, verberg met een lach het verdriet. Tonen elk en alle tijden enkel maar de mooie zijde. Je plezier, je voorspoed, maar je tranen niet.